bài dù hai sóc đá tê giang mảnh đá bê giang bài khní ta bê nín pro bông nghĩa miền song xa thăm ai tiến rư nơ cài bài ôn bông chư năng rô biển ngây nín dây mình trớ tại sao bài hai bê lê lơ รูปองตรึกไปสงสารทำไมสงสารปองเกลอ่อนนังในกบายปองจีเรียงรอลไง หลอกลังนังอาจอ้อยใสจุ่มสควารวมอ่านเกบานเต เกนุ่งชวงพีบไอกาโอนเมียนกูเก้มันจูมเต เมียนในทากร้อยใบสนายบองมันตอนเมียนเนี่ยจูงโอนสงสารทำไมเตียนรือนัง กลายไปโอนบองชื่อนังโรคปิ่งไว้นิ่งใหญ่มันเตรอแต่สบายหายเปลเอเลปรัวปองเตรอคลายสงสารทำไมสงสารปองเกลอ่อนังเนื้อกบายบองจีเรียงรอลไง หลอกลังนังอาจอ้อยใสจุ่มสควารวมอ่านเกบานเต เกนุ่งชวงพีบไอกาโอนเมียนกูเกมันจุ่มเต เมียนในทากร้อยใบสนายบองมันตอนเมียนเนี่ยจุ่งโอ สาบองเกลอ่อนังนึกบายบองจีเรียงรอลไง หลอกลังนังอาจอ้อยใสจุ่มสควารวมอ่านเกบานเต เกนุ่งชวงพีบไอกาโอนเมียนกูเกมันจุ่มเต เมียนในทากร้อยใบสนายบองมันตอนเมียนจวงโอนบาสันจีบองอายกายกมกบายพีบอายกายอยู่เป็น จองแบบนี้ขมีนตึงพเนขมีนกาบายชื่อจับโดดมน จองแบบนี้ขมีนตึงพเนขมีนกาบายชื่อจับโดดมนต์